6. ทุกขธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีทุกข์เป็นธรรมดาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีท่านพระราธะนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าสิ่งที่มีทุกข์เป็นธรรมดาสิ่งที่มีทุกข์เป็นธรรมดาสิ่งที่มีทุกข์เป็นธรรมดาเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราธะรูปมีทุกข์เป็นธรรมดาเวทนามีทุกข์เป็นธรรมดาสัญญามีทุกข์เป็นธรรมดาสังขารมีทุกข์เป็นธรรมดาวิญญาณมีทุกข์เป็นธรรมดาราธะอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปทุกขธรรมสูตรที่6จบอนัตตสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีท่านพระราธะนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าอนัตตาอนัตตาอนัตตาเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราธะรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาราธะอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอนัตตสูตรที่7จบอนัตตธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีอนัตตาเป็นธรรมดาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีท่านพระราธะนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าสิ่งที่มีอนัตตาเป็นธรรมดาสิ่งที่มีอนัตตาเป็นธรรมดาสิ่งที่มีอนัตตาเป็นธรรมดาเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราธะรูปมีอนัตตาเป็นธรรมดาเวทนามีอนัตตาเป็นธรรมดาสัญญามีอนัตตาเป็นธรรมดาสังขารมีอนัตตาเป็นธรรมดาวิญญาณมีอนัตตาเป็นธรรมดาราธะอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอนัตตธรรมสูตรที่8จบ9ขยะธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีท่านพระราธะนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราธะรูปมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเวทนามีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสัญญามีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสังขารมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาวิญญาณมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาราธะอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปขยะธรรมสูตรที่9จบอ วยะธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีท่านพระราธะนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราธะรูปมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเวทนามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาสัญญามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาวิญญาณมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาราธะอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปวยธรรมสูตรที่10จบสมุทยธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีท่านพระราธะนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราธะรูปมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเวทนามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสัญญามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสังขารมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาวิญญาณมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาราธะอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปสมุทยธรรมสูตรที่11จบนิโรธธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีความดับไปเป็นธรรมดาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระราธะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าสิ่งที่มีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งที่มีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งที่มีความดับไปเป็นธรรมดาเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราธะรูปมีความดับไปเป็นธรรมดาเวทนามีความดับไปเป็นธรรมดาสัญญามีความดับไปเป็นธรรมดาสังขารมีความดับไปเป็นธรรมดาวิญญาณมีความดับไปเป็นธรรมดาราธะอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนิโรธธรรมสูตรที่12จบทุติยวรรคจบรวมพระสูตรที่มีนิวรรคนี้คือ 1. มารสูตร 2. มารธรรมสูตร 3. อนิจจสูตร 4. อนิจจธรรมสูตร 5. ทุกขสูตร 6. ทุกขธรรมสูตร 7. อนัตตสูตร 8. อนัตตธรรมสูตร 9. ขยธรรมสูตร 10. วยธรรมสูตร11. สมุทยธรรมสูตร 12. นิโรธธรรมสูตรอ 3อายาจนะวรรคหมวดว่าด้วยการอาราธนา1ถึง11มาราธิสุตตะเอกาทสกะว่าด้วยพระสูตร11สูตรมีมารสูตรเป็นต้น1มารสูตรว่าด้วยมารเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระราธะก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจะพึงหลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าราธะสิ่งใดเป็นมารเธอพึงละฉันทะราคะฉันทราคะในสิ่งนั้นก็อะไรเล่าเป็นมารคือรูปเป็นมารเธอพึงละฉันทะราคะฉันทราคะในรูปนั้นเวทนาเป็นมารเธอพึงละฉันทะละถึงในเวทนานั้นสัญญาเป็นมารเธอพึงละฉันทะในสัญญานั้นสังขารเป็นมารเธอพึงละฉันทะในสังขารนั้นวิญญาณเป็นมารเธอพึงละฉันทะราคะฉันทราคะในวิญญาณนั้นราธะสิ่งใดเป็นมารเธอพึงละฉันทะราคะฉันทราคะในสิ่งนั้นมารสูตรที่หนึ่งจบสองมารธรรมสูตรว่าด้วยธรรมของมารราธะสิ่งใดเป็นธรรมของมารเธอพึงละฉันทะราคะฉันทราคะในสิ่งนั้นและอื่นๆมารธรรมสูตรที่สองจบสามอนิจจสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงราธะสิ่งใดไม่เที่ยงและอื่นๆอนิจจสูตรที่สามจบ 4. อนิจจธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาราธะสิ่งใดมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาและอื่นๆอนิจจธรรมสูตรที่สี่จบ 5. ทุกขสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์ราธะสิ่งใดเป็นทุกข์และอื่นๆทุกขสูตรที่ห้าจบ 6. ทุกขธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีทุกข์เป็นธรรมดาราธะสิ่งใดมีทุกข์เป็นธรรมดาและอื่นๆทุกขธรรมสูตรที่หกจบ 7. อนัตตสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตาราธะสิ่งใดเป็นอนัตตาและอื่นๆอนัตตสูตรที่7จบ 8. อนัตตธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีอนัตตาเป็นธรรมดาราธะสิ่งใดมีอนัตตาเป็นธรรมดาและอื่นๆอนัตตธรรมสูตรที่8จบ 9. ขยะธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาราธะสิ่งใดมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาและอื่นๆขยะธรรมสูตรที่9จบ10วยะธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาราธะสิ่งใดมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาและอื่นๆวยะธรรมสูตรที่10จบ11สมุทยะธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาราธะสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเธอพึงละฉันทะราคะฉันทราคะในสิ่งนั้นและอื่นๆสมุทยธรรมสูตรที่11จบสิบ